नमो नमः। मम नाम विवेक शर्मा। अहम रिकांगपियो नगरस्थ राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोस्मि। श्री केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा के ऊपर मैं व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम व्याख्यान में सर्वप्रथम उपोद्घात, बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछत्यलसह श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यान्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। अर्थात जो बालक अर्थात जो प्रमाण आदि से अनभिज्ञ हैं, समझ तो सकता है परंतु उन्हें अभी तक समझा नहीं है, जिसने जो न्याय नए प्रवेशम, जो न्याय के नए में अर्थात न्याय के सिद्धांत में प्रवेश पाना चाहता है, उसके लिए अल्पेन, और कैसे अल्पेन, अल्पेन श्रुतेन, बहुत ज़्यादा सुनने से नहीं, थोड़ा सा सुनने से ही, थोड़े से अध्ययन से ही। वांछन्ति अलसः, वांछन्ति मतलब चाहता है प्रवेश, ठीक है, कैसे अलसः, वो अलस, अब ये अलस और बाल ये विशेषण है, अलस शब्द बाल का, तो य अलसः बालः अल्पेन श्रुतेन, जो अलस बालक अर्थात जो आलसी बालक, आलसी का मतलब है जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, जो परिश्रम से बचना चाहता है, जो बालक, बालक मतलब जो अनभिज्ञ है, उस विषय को जानता नहीं है, परिश्रम से बचना चाहता है और बहुत ज़्यादा जानता नहीं, और विषय को जानता है, परिश्रम से बचना चाहता है और विषय को जानता नहीं है, वो थोड़ा सा सुनने से न्याय का जो सिद्धांत है उसमें प्रवेश पाना चाहता है। नए का अर्थ होता है मत या सिद्धांत, तो न्याय, नए मतलब न्याय का मत या सिद्धांत, उसमें प्रवेश पाना चाहता है। तो संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं कि संक्षिप्त, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल संक्षेप में, युक्ति, युक्ति का मतलब है कि युक्तियों से संक्षिप्त युक्ति मतलब संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित मतलब युक्त तर्क भाषा, वो तर्क भाषा प्रकाशित प्रकाशित की जाती है। मया एषा, मया मतलब मुझसे, एषा मतलब एषा तर्क भाषा, मया प्रकाशित, ये तर्क भाषा मुझसे प्रकाशित की जाती है, किसके लिए, तस्य कृते, उसके लिए, किसके लिए, वो जो पहले बताया कि जो जो अलसह बाल है उसके लिए। अभी मैं संक्षेप में एक एक को यहाँ पे बता रहा हूँ जो आगे तक है, और प्रमाण तक मैं बताऊँगा, और फिर उसके बाद जो मैं एक एक विषय को, क्योंकि अलसह शब्द के भी दो अर्थ हैं, न्याय को भी अगर न्याय शब्द का अर्थ समझना हो तो वो भी गहराई में जाके समझना पड़ेगा, तो ताकि परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये तर्क भाषा जो है परीक्षा में अनिवार्य की गई है, खासकर स्नातकोत्तर उपाधि के लिए कई कई विश्वविद्यालयों में, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको इस तरह से बताया जाए कि सुन कर के अगर एक बार भी पढ़ लिया जाए और इनको, जैसे ये श्लोक है, इस तरह के श्लोकों को याद कर लिया जाए या आगे जो सूत्र आएंगे उनको याद कर लिया जाए तो परीक्षा में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति की जा सकती है। अब अगला जो है ये न्याय, न्याय दर्शन का सूत्र है, गौतम विरचित जो न्याय दर्शन है उसमें है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वा भास चल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्चयसाधिगम। अधिगम मतलब प्राप्ति, निश्चयस मतलब निश्चितम श्रेयसम, जो निश्चित रूप से श्रेयस है, जिसमें जरा से अभी कोई संसार में अनेक, देखो संसार में अनेक प्रकार के श्रेयस हैं। श्रेयस मतलब जो बहुत ही श्रेय हैं, श्रेय मतलब एक एक होता है प्रिय, एक होता है श्रेय। प्रिय मतलब जो अच्छा लगता है, और श्रेय मतलब जो अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं श्रेय, परंतु निश्चित रूप से श्रेय क्या है? मोक्ष। तो निश्रेयस मतलब मोक्ष, अधिगम मतलब प्राप्ति। और कैसे? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से होती है। किन के तत्व ज्ञान से? तत्व ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, अच्छी तरह से ज्ञान, उससे होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है 16 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल और छल, जाति और निग्रह स्थान, इन 16 से। फिर इसी में ये तर्क भाषा में बताया गया कि ये इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम, ये न्याय का आदिम सूत्र है, अर्थात प्रथम सूत्र है। आदिम मतलब प्रथम, पहला सूत्र है। आदौ विद्यते इति आदिमं, कि भाई जो आदि में है, सबसे पहले है जो, तो वो अस्य अर्थ, इसका अर्थ क्या है? प्रमाण आदि 16 पदार्थानां, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, तत्वज्ञानान, तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति होती है। प्रमाणादि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है, ये सूत्र का अर्थ है। न च प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावदंती। अब यहाँ पर चलो ये तो मान लिया कि तत्व ज्ञान से होती है, परंतु तत्व ज्ञान जो है, न च प्रमाणादि नाम, न च मतलब न मतलब नहीं, च मतलब और नहीं प्रमाणादि नाम, प्रमाणादियों का तत्व ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान तावद न भवती, तब तक नहीं होता है यावद येषां उद्देश्य लक्षणं परीक्षा न क्रियते। ये जो न प्रारंभ में लिखा था, इसको बाद में लेकर के फिर हमें अर्थ बनाना पड़ेगा कि प्रमाण आदि जो तत्व का जो तत्व ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, वो तब तक नहीं होता है जब तक इनके उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं की जाती है। यदा भाष्यकार, जैसा कि भाष्यकार ने कहा है, ये भाष्यकार वो जो है गौतम ने लिखे सूत्र, और सूत्रों के ऊपर जिन्होंने भाष्य लिखा, जो आगे व्याख्या की उसकी, वो है भाष्यकार। तो उन्होंने क्या कहा? त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर उद्देश्य लक्षणम परीक्षा चेति, कि इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 तरह से होती है। ठीक है, त्रिविधा, तो 3 प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। कुछ और वो कौन से हैं 3 प्रकार? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, अर्थात नाम मात्र से वस्तु को कहना। संकीर्तन मतलब कहना, वस्तु मतलब पदार्थ को, जो वस्तु है उसको कहना। ठीक है, जैसे कि पीछे कहा तच्च अस्मिन्नेव स्तुते कृतम, वो तो जो है तच मतलब तद च, तद मतलब वह, च मतलब और वह अस्मिन्नेव सूत्रे, इस ही सूत्र में कृतम किया गया है। किस सूत्र में? प्रमाण, प्रयास, संशय, प्रयोजन इत्यादि जो सूत्र है, जिसमें 16 पदार्थ है, उसमें ये किया गया है। तो कैसे? नाम संकीर्तन तो कर दिया, किन का नाम संकीर्तन किया? 16 पदार्थों का, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये जो 16 पदार्थ हैं, इनका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य मतलब नाम संकीर्तन हो गया, नाम मात्र से। अब नाम से नहीं, बल्कि नाम मात्र से, सिर्फ सिर्फ नाम कहा और कुछ नहीं कहा। अब इसके बाद बात होती है लक्षण और परीक्षा। तो लक्षणम, लक्षण क्या होता है? लक्षण का मतलब होता है असाधारण, लक्षणं तु असाधारण धर्म वचनम, लक्षणं तु अर्थात लक्षण, लक्षणं तु असाधारणम, असाधारण धर्म वचनम। लक्षणम यहाँ पे संधि है, म को ना हो गया, और तू में जो ऊ था उसको वह हो गया, एक अच्छे से। तो लक्षणम क्या है? लक्षण, लक्षण तो, तू मतलब तो असाधारण धर्म वचन है। यथा जैसे गोः शासनादिमत्वम, जैसे अगर कोई कहे कि गाय जो है शासनादि मत, शासनादि वाली, शासना का मतलब होता है गलकम्बल, जो गाय जो होती है, गाय बैल जो ये पशु हैं गाय जाति के, उनमें क्या है कि गले के नीचे को कुछ लटकता रहता है काफ़ी लंबा सा, उसको कहा जाता है गलकम्बल। वो गाय में ही होगा, वो भैंस में भी नहीं होता, वो घोड़े में भी नहीं होता, वो गधे में भी नहीं होता। तो वो जो शासनादि है, ठीक है, मत मत मतलब वाला, शासनादि वाला, त्व जो लग गया, त्व लगता है भाव के अर्थ में, त्व और ता दो, त्व और तल दो प्रत्यय हैं, ये भाव के अर्थ में लगते हैं। तल से फिर स्त्रीलिंग में बनता है, जैसे बुद्धिमत्ता, प्रखरता, विश्वसनीयता, आदि आदि जिसमें ता लगा हुआ है, उन सब का मतलब क्या होता है, होना। विश्वसनीयता मतलब विश्वसनीय होना, गुणवत्ता मतलब गुण वाला होना। तो अब शासनादि मत्व का ये नपुंसक लिंग में मिलता है, त्व जो है नपुंसक लिंग में मिलता है, इसका मतलब भी होना होता है, शासनादि वाला होना, कि गाय जो है वो गलकम्बल वाली होती है, ये गाय का लक्षण है, असाधारण धर्म है। साधारण धर्म नहीं है बल्कि असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म वो होता है जो कि बाकियों से सजातीय और विजातीय दोनों से अलग कर दे, उसको कहते हैं, उसे कहते हैं असाधारण धर्म। आगे इसके विषय में जो जो कुछ मैं अभी बता रहा हूँ, इसके विषय में विस्तार से भी हम एक एक विषय को लेंगे। अभी सबसे पहले लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वाइति विचारः परीक्षा। लक्षित का लक्षण, उपपद्यते मतलब ठीक है, न नहीं, अथवा लक्षित का लक्षण ठीक है या नहीं, इस प्रकार का विचार होता है परीक्षा। तेनिति लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनाम तत्वज्ञानार्थम कर्तव्य। तो ये तो बात सबसे पहले होगी कि भाई मोक्ष की प्राप्ति होगी जी अगर तत्वों को जान लेंगे, 16 तत्वों को। और पर शास्त्र की प्रवृत्ति 3 तरह से होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो उद्देश्य तो हो गया नाम संकीर्तन, नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन, वो तो कर दिया। अब दो बातें बची, लक्षण और परीक्षा। तो अब यहाँ पर तेनिति लक्षण परीक्षे, लक्षण और परीक्षा को प्रमाण आदि की, लक्षण परीक्षे लक्षण और परीक्षा को जो प्रमाण आदि की है, तत्व ज्ञान के लिए, ठीक है, सम्यक ज्ञान के लिए कर्तव्य मतलब करते हैं, करनी चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या, सबसे पहले था प्रमाण। तो तत्तापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते, कि सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले तो प्रमाण कहा गया, प्रथमम उद्दिष्टस्य, सबसे पहले उद्दिष्ट मतलब कहे गए का, नामास्य वस्तु, वस्तु के कहने का, वस्तु नामक से वस्तु जो कही गई उसका, वो कौन सी थी, प्रमाण थी। सबसे पहले प्रमाण कहा, प्रमाण बड़े संक्षेप प्रयोजन इत्यादि जो सूत्र है उसमें सबसे पहले प्रमाण कहा। तो नाम मात्र से कहे गए जो प्रमाण है उसका लक्षण उच्यते कहा जाता है। तो क्या है उसका लक्षण, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, ठीक है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम, अब यहाँ पर क्या है, प्रमाण तो हो गया लक्ष्य जिसके विषय में बताया जा रहा है, और प्रमाकरणम क्या है, लक्षण है जो कि लक्ष्य के विषय में कहा जा रहा है। और लक्षण क्या होता है, असाधारण धर्म वचन। वो असाधारण धर्म क्या है, यहाँ पर प्रमाण के लिए असाधारण धर्म है प्रमाकरण, प्रमा का करण होना प्रमाण का असाधारण धर्म है। ननु प्रमाया कारणम, निश्चित रूप से प्रमा का कारण यदि, ठीक है जी, प्रमाण है, तर्री तब तस्य फलम वक्तव्यम, उसका फिर कुछ, अगर कोई बोल रहा है कि प्रमा का करण प्रमाण है तो उसका कुछ फल भी तो होगा, क्योंकि जहाँ कोई करण होता है तो वहाँ उसका फल जरूर होता है। जैसे किसी ने कहा, जैसे करणस्य फलवत्व नियमात, कि करण का क्या होता है, फल वाला होना, फलवत मतलब फल वाला, त्वा मतलब फल वाला होना, नियम से करण जहाँ पे होगा तो उसका फल होगा ही होगा। इस नियम की वजह से कुछ फल भी तो कहना चाहिए, कि प्रमा करण जो है वो प्रमाण है तो उसका फल क्या है। तो सत्यम, सही बोल रहे हैं, मतलब अगर किसी के मन में ऐसी शंका या जिज्ञासा कुछ भी बात हुई तो दूसरे ने फिर उसका उत्तर दिया तो वो बोल रहा है सत्यम, मतलब सत्यम जो है वो अव्यय है, और ये बताने के लिए कि आप ठीक बोल रहे हैं। और फिर वो आगे उत्तर क्या देता है, प्रमैव फलम साध्यम इत्यर्थः, प्रमा ही फल है, प्रमा एव फलम मतलब प्रमा ही फल है, किसका करण का फल क्या है, ठीक है जी, करण का फल प्रमा ही है, प्रमा करणम प्रमाणम मतलब प्रमा का करण जो होता है वो प्रमाण होता है, तो उस करण का फल क्या होता है, प्रमा ही फल होती है, कैसे, प्रमेय फलम साध्यम, प्रमा ही फल है, प्रमा ही फल है, साध्यम साध्य है, ठीक है, प्रमा ही प्राय ये है कि प्रमा ही साध्य है, इत्यर्थ मतलब प्रमा ही साध्य है, यथा मतलब जैसे छिदाकरण से, छिदा मतलब काटने वाले का जो करण है उसका, परशुष काटने वाले का किसका, परशु का, जो परशु होता है जो काटने का काम करता है उसका छिदा काटना ही क्या है, फल है, तो काटने वाले का जो करण है उसका फल क्या है, काटना, उसी प्रकार से प्रमा का जो करण है उसका फल क्या है, प्रमा ही फल है, क्योंकि उससे साध्य जो हो रहा है साध्य ही असल में फल होता है, तो करण जो है उससे साध्य की प्राप्ति होती है, तो अगर छिदा काटने वाला जो परशु है, जो काटने वाले का जो करण है, छिदा मतलब काटना, ठीक है जी, छेदन करना, और छेदन करने का कारण क्या है, परशु, तो परशु का फल क्या होगा, काटना ही उसका फल होगा, उसी प्रकार से प्रमा का कारण क्या है, प्रमा का कारण जो है वो प्रमाण है, तो उसका फल क्या है, उसका फल प्रमा ही है, यानी कि प्रमाण से प्रमा की प्राप्ति होती है, कहा पुनः, तो फिर प्रमा क्या चीज होती है, यस्य करणम प्रमाणम, जिसका करण प्रमाण होता है, जिसका करण प्रमाण है अर्थात प्रमाण से जिसकी प्राप्ति होती है वो प्रमा क्या है, तो उच्यते, उच्यते मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यथार्थानुभव प्रमा, जो यथार्थ अनुभव है वह प्रमा है, यथार्थ इति अयथार्थानां संशय पर्य तर्क ज्ञानानां निराशः, जब यथार्थ कहा तो इति इति मतलब ऐसा, यथार्थ मतलब इति मतलब ऐसा कहने से क्या हुआ, अयथार्थानाम जो यथार्थ नहीं है उनका, वो कौन कौन से, संशय विपर्य तर्क, इन ज्ञानों का निराश अर्थात निराकरण हो जाता है, फिर अनुभव इति स्मृति निराश, और जब कहा अनुभव यथार्थ शब्द कहा उससे निराकरण हो गया संशय विपर्य और तर्क का, और जो स्मृति और जो कहा अनुभव तो उससे स्मृति का निराश हो गया, क्योंकि प्रमा जो है वो दो प्रकार की होती है, कैसी, अच्छा सॉरी, हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जब अनुभव कहा तो फिर स्मृति का निराकरण हो गया, प्रमा क्या है वो केवल केवल यथार्थ अनुभव है और यथार्थ है, और अगर वो अनुभव है तो फिर वो स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृति क्या होती है, स्मृति अनुभव नहीं होता, वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, अनुभव क्या है, स्मृति से भिन्न ज्ञान जो है वो होता है अनुभव, तो स्मृति क्या चीज होती है, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय का जो ज्ञान है वो स्मृति है, आगे जब इसके विषय में हम चर्चा करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, जो ज्ञात विषयम ज्ञान है इसकी बजाय इनको लिखना चाहिए था ज्ञात विषय मात्र, इसकी बजाय इनको अगर ये लिखते ज्ञात मात्र विषयक विषयक ज्ञानम, ज्ञात मात्र विषयक ज्ञानम, तो वो और भी ज़्यादा सही लक्षण होना था, इस लक्षण में दोष है, ये आगे आपको बताएंगे किस तरह से है। फिर बात आ जाती है, अभी पहले कहा कि प्रमाकरणम प्रमाण, तो प्रमाण को समझने के लिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो प्रमा को समझो कि प्रमा क्या है, तो प्रमा तो बता दिया, यथार्थ जो अनुभव है वो प्रमा है, और यथार्थ अनुभव तो चलिए बता दिया, पर कर प्रमा तो होगी, पर फिर करण क्या है, ठीक है, तो करण है किम पुनः करणम, तो फिर करण क्या है, पुनः मतलब फिर, किम मतलब क्या, करण, फिर करण क्या है, साधकतमम करणम, जो साधकतम है, जो अतिशयितम साधकम साधकतमम, जो अतिशयित साधक है वो साधकतम, वो प्रकृष्ट कारण, ऐसा अर्थ, ठीक है, यह अर्थ है। क्या अर्थ है कि जो प्रकृष्ट कारण है, जो अतिशयित साधक है, वो साधकतम होता है, और जो साधकतम मतलब प्रकृष्ट कारण जो होता है वो कारण है। तो अब प्रकृष्ट कारण तो बोल रहे हैं, पर कारण फिर क्या होता है, ननु साधकम कारणम इति पर्यायस्, ठीक है, साधकम कारणम, साधक और कारण ये तो पर्याय है, तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणम इति, पर यही नहीं जाना जाता है कि कारण है क्या, उच्यते बताते हैं कि यस्य कार्यात् पूर्वभावो, जिसका कार्य से पूर्व भाव होता है, और कैसा, नियत, नियत मतलब नियम पूर्वक, निश्चित रूप से जिसका पूर्व भाव होता है, अनन्यथा सिद्धश्च, और अन्यथा जो अन्यथा सिद्ध नहीं है, अन्यथा सिद्ध है तो अन्यथा सिद्धश्च, और अन्यथा सिद्ध नहीं है तो न अन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्ध, ठीक है जी। इस प्रकार से उसमें नये समास होता है, नये समास में क्या होता है कि अन्यथा सिद्ध, इसमें न जोड़ दिया शुरू में तो न अन्यथा सिद्ध, ठीक है, उसमें फिर आगे समास करेंगे तो न अन्यथा सिद्ध मिलकर के बन जाएगा अनन्यथा सिद्ध। तो जो ना जिसका कार्य से पहले होना, पूर्वभाव मतलब पहले होना, यस्य कार्यात् पूर्वभावो, जिसका कार्य से पहले होना नियत है, नियम पूर्वक होता है, और अनन्यथा सिद्ध, जो अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं है वह कारण है। अन्य प्रकार से सिद्ध जैसे घड़ा है, वो मिट्टी से ही, अगर मिट्टी का घड़ा है तो वो मिट्टी से ही बनेगा, मिट्टी के कणों से ही बनेगा, वो कपड़े से नहीं बन सकता। तो कपड़ा जो है वो जो धागा है वो कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है जी, सिद्ध है, कपड़ा बना सकता है, परंतु वो घड़ा नहीं बना सकता, और जो मिट्टी है वो कपड़ा नहीं बना सकती है, वो घड़ा बना सकती है, तो अन्यथा सिद्ध, ठीक है जी। तो कारण कौन होता है, कारण वो होता है जो अन्य प्रकार से सिद्ध ना हो, जो उस ही काम को कर सकता है, जैसे कि जो जो धागा है वो अन्यथा सिद्ध है किसके लिए, कपड़े के लिए, पर अन्यथा सिद्ध है किसके लिए, घड़े के लिए। धागा जो है वो और किसी चीज़ को नहीं बना सकता है, वो सिर्फ सिर्फ कपड़े को ही बना सकता है, ठीक है, या कपड़ा या इसी तरह की चीज़ों को ही बना सकता है, परंतु वो घड़े को नहीं बना सकता है, घड़ा को बनाने के लिए वो, या मिट्टी के घड़े को धागा नहीं बना सकता है, अगर हम ज़्यादा बढ़िया कहें तो धागा जो है वो मिट्टी के घड़े को नहीं बना सकता है, वो धागे के घड़े को भले ही बना दे परंतु मिट्टी के घड़े को नहीं बना सकता है। तो वो धागा जो है वो मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए अन्यथा सिद्ध है, अन्यथा सिद्ध क्यों, अन्य प्रकार से सिद्ध है, किसके लिए सिद्ध है, वो असल में अन्य प्रकार से, दूसरे प्रकार से वो धागा जो है कपड़ा बनाने के लिए सिद्ध है, इसलिए वो कारण किसका नहीं हो सकता, घड़े का, मिट्टी के घड़े का कारण नहीं हो सकता। तो कारण वो होना चाहिए जो अन्यथा सिद्ध हो, जो अन्य प्रकार से सिद्ध ना हो, ठीक है, और जिसका पूर्व होना निश्चित हो, नियम पूर्वक जो पहले हो, किससे पहले हो, कार्य से पहले हो, तत्कारणम वो कारण होता है, जैसे तंतु वेमादि पटस्य कारणम, जैसे तंतु मतलब धागा, वेम मतलब जो एक तरह से हम कह सकते हैं वो यंत्र जिसके माध्यम से धागे से कपड़ा बनाया जाता है, तो वो वेम आदि, उसमें कई सारी चीज़ें आ गई, कर्ता भी आ गया, बनाने वाला भी आ गया, वो पट का कारण होता है। कारण कौन कौन होता है? धागा बन पट मतलब कपड़ा, और कपड़े का कारण क्या है? वो धागा, और वो यंत्र विशेष जिसके माध्यम से वो धागे से कपड़ा बनाया जाता है। यद्यपि पटोत्पत्तौ देवाद आगतस्य रासभादे, यद्यपि पट की उत्पत्ति में, जो पट उत्पन्न कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या है कि देवाद मतलब भाग्य से आगतस्य रासभादे, रासभ का मतलब होता है गधा, तो गधे की तरह, गधा या गधे की तरह कोई भी व्यक्ति जो है, अगर भाग्य से कहाँ आ जाता है, कपड़ा बनने से पहले आ जाता है, ठीक है जी, और एक बार नहीं बार बार आता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि उसका पूर्वभाव है, पूर्वभाव है तो भाई वो, पर अगर नियम पूर्वक निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से वो हो तो कहेंगे कि भाई वो भी कारण है। जैसे कि भाई धागा किसी को चाहिए और धागा जो है घड़े गधे के ऊपर ढो करके लेकर के आते हैं, हर बार गधा होता है तो लेके, गधे की बजाय कभी कोई मनुष्य भी तो चक्कर के लेके आ सकता है, तो गधा जो है वो कारण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नियम पूर्वक निश्चित रूप से उसका पूर्व में होना जरूरी नहीं है, उसका कार्य से पहले होना नियम नहीं है, अनिवार्य नहीं है, अगर वो नहीं भी हो, धागा ही हो, तो भी कपड़े का निर्माण हो सकता है, तथा ठीक है। तो क्या कहा कि यद्यपि पटोत्पत्तौ, यद्यपि पट की उत्पत्ति में देवाद आगतस्य भाग्य से आ गए गधे आदि का पूर्व भाव होता है, फिर भी तथापि नासौ नियता, वो नियत नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता, नियम पूर्वक नहीं होता, तंतु रूपस्य तु नियता, परंतु जो, और इसके साथ साथ अब ये तो बात होगी कि भाई पूर्व भाव होना जरूरी है, जो एक बात कही, और दूसरी बात क्या कही थी, अनन्यता से, तो उसको समझाते हैं कि तंतु रूपस्य तो नियतः पूर्व भावो अस्ति, तंतु और तंतुओं में जो धागे हैं उनमें कुछ रूप भी तो है, ठीक है जी, वो जो रूप है क्या वो भी कपड़े बनने का कारण है? नहीं, तंतु रूप भले ही कपड़े बनने से पहले ही मौजूद होता है, जब भी कपड़ा बनेगा तो तंतुओं के साथ साथ तंतुओं के रूप भी मौजूद होंगे, परंतु वो कपड़ा बनने का कारण नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अन्य प्रकार से सिद्ध है, वो किसके लिए सिद्ध है? वो कपड़े के रूप बनने के लिए सिद्ध है, कपड़े का रूप पट के रूप के लिए सिद्ध है, तो तंतु का रूप क्योंकि पट के रूप के लिए सिद्ध है तो वो अन्यथा सिद्ध नहीं, अन्यथा सिद्ध नहीं है, ठीक है, वो अन्यथा सिद्ध है तो अन्यथा सिद्ध नहीं है, अब अन्यथा सिद्ध है नहीं है तो वो कारण नहीं हो सकता, तंतु रूपस्य नियतः पूर्व भावो अस्ति एव, तंतु रूप का तो नियम पूर्वक निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से पूर्व भाव होता है, किंतु अन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध है पट रूप जननों, पट के रूप को पैदा करने में उपक्षीणत्वात्, उपक्षीणत्वात् मतलब उसकी जो कारणता शक्ति है जिससे कोई चीज पैदा होगी वो उपयुक्त हो चुकी है, उपक्षीणत्वात् मतलब उपयुक्त होने से, पट के रूप को पैदा करने में उपयुक्त होने से पटम प्रति, पट के प्रति भी कारण होने में, अगर पट के प्रति भी कारण होने में उसको माने तो कल्पना गौरव प्रसंग हो जाएगा, क्यों? जब तंतु है अर्थात धागा है, धागे से अगर हम तंतु से बोलते हैं पट बनता है, ठीक है जी, तंतु से जब पट बन जा रहा है तो फिर आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं तंतु रूप भी उसमें कारण है, उससे जी पट बनता है, अरे भाई तंतु रूप तो पट रूप बनने के लिए उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, वो अन्यथा सिद्ध हो चुका है उसके लिए, ठीक है, तो वो कैसे कारण हो सकता है? दूसरे अगर आप फिर भी मान लें कि तंतु रूप तो जी पहले होता है, उसको तो हम मानेंगे कारण, तो भाई तंतु से ही पट बन जाता है, ठीक है जी, तंतु से ही जब पट बन जाता है तो उसे, तो उसको भी अगर आप कारण मान लें तो वो तो कल्पना गौरव का प्रसंग हो जाता है, ठीक है, उसमें और भी ज्यादा मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़े में जो काम हो जाता है उसको बढ़ाना तो फिर वो, इसलिए वो ठीक नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं, तेन अन्य तेन अन्य तेनान्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। तो कारणत्वम मतलब कारण होना, उससे उससे किससे, अन्यथा सिद्ध और नियत पूर्व भावी होना, अन्यथा सिद्ध और नियत पूर्व भावी होना कारण होना होता है। अन्यथा सिद्ध और अन्यथा सिद्ध और नियत पश्चात भावी, नियत पश्चात भावी मतलब नियम रूप से बाद में होना कार्य होना होता है, कार्यत्व होता है, कार्यत्व मतलब कार्य होना। तो कार्य का लक्षण क्या है कि वो अन्यथा सिद्ध है और पश्चात भावी है, बाद में होता है। और कारण का लक्षण क्या है कि वो अन्यथा सिद्ध है और नियत पूर्व भावी है और निश्चित रूप से पूर्व में पहले होता है। किससे पहले, कार्य से पहले होगा, कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा, और निश्चित रूप से नियम पूर्वक वो पहले और बाद उनमें होगा और वो अन्यथा सिद्ध होंगे दोनों ही, मतलब अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं होंगे। घड़ा जो है मिट्टी का घड़ा, वो कपड़े से नहीं, वो धागे से नहीं बन सकता, और कपड़ा जो है वो मिट्टी से नहीं बन सकता। तो ये अन्य प्रकार से वो सिद्ध नहीं होंगे। यत्तु कश्चिदहा, जो कश्चिद मतलब कोई, आह मतलब कहता है, कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, कि कार्य कि कार्य अनुकृत मतलब कार्य का अनुसरण करना, तो कार्य का अनुसरण कि भाई जिसके द्वारा कार्य का अनुसरण किया जाता है, जिसके किसके द्वारा, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, जिस अन्वय व्यतिरेक का अनुसर कि भाई कार्य के द्वारा जिस अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण किया जाता है वो कारण होता है। कार्य के द्वारा जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करते हैं वो कार्य होता है जी। तो ये किसी ने कहा हुआ है, ये सही लक्षण नहीं है। ये किसने कहा, ये मीमांसा वालों ने कहा कि भाई कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम इति, कि कार्य के द्वारा अनुसरण जिस कार्य के द्वारा जिसके अन्वय व्यतिरेक का अनुसरण किया जाता है वह कारण है। तो ये कथन सही नहीं है, इसको आगे समझाएंगे कैसे। नित्य विभू, अब यहाँ पर एक दो शब्द बता दूँ मैं पहले, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का अर्थ होता है किसी के होने पर ही होना, ये अन्वय है। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय है। और व्यतिरेक का मतलब है किसी के ना होने पर दूसरे का ना होना। जैसे उदाहरण के रूप में, आग के होने पर धुएं का होना होता है, आग अगर ना हो तो धुआं नहीं होगा, यह है अन्वय, किसी के होने पर ही दूसरे का होना। और व्यतिरेक क्या है, किसी के ना होने पर, अर्थात आग के ना होने पर, ठीक है, धुएं का ना होना। आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है, ठीक है, धुआं तभी है जब आग होगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ना होने पर ना होना, जैसे आप जहां पर जैसे कि अच्छा, तो इसको डिटेल में बाद में समझाएंगे, अभी किसी के होने पर ही होना ये अन्वय है, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, और किसी के ना होने पर ना होना तद अभावे तद अभावो व्यतिरेक। तो इसका जो अनुसर जिसके द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है वह कारण है जी, ठीक है, जिस कार्य के द्वारा इनका अनुसरण किया जाता है, कार्य के द्वारा जिसके अन्वय व्यतिरेक का, जिसके अन्वय व्यतिरेक का, जिसके होने और जिसके ना होने का, ठीक है जी, इस तरह से अनुसरण किया जाता है वह कारण है। तो ये नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोल ले तो नित्य विभुनाम विमादिनाम काल तो देश तश्च व्यतिरेक संभवेन अकारणत्व प्रसंगात, क्योंकि जो नित्य विभु जो व्योम आदि हैं उनका काल और देश की वजह से व्यतिरेक असंभव है, उन कभी भी ये नित्य पदार्थ हैं, आकाश भी और काल भी देश भी, इनका कभी भी व्यतिरेक नहीं होता है, ठीक है। व्यतिरेक मतलब किसी के एक के ना होने पर दूसरे का ना होना। तो व्योमादि का तो ऐसा है कि भाई वो कभी ऐसा नहीं है कि भाई कभी नहीं होते हैं, ना काल कभी नहीं होता है, ना देश कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कैसे बोल देंगे कि भाई ना होने पर ना होना, ठीक है जी। तो असंभव होने से कारणत्व अकारणत्व, अकारण हो जाएगा फिर तो ये, इसको अभी ये एकदम से नहीं समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ सिर्फ शब्दों को समझाया कि भाई ये जो संस्कृत लिखी थी इसका क्या अर्थ है, बाकी इसकी डिटेल व्याख्या अगले उसमें करेंगे। तच्च कारणम त्रिविधम, इस प्रकार से अब उसका उन्होंने खंडन कर दिया मीमांसा के मत का। मीमांसा का मत था कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेकी कारणम, इसका खंडन कर दिया। नित्य विभुना व्योमादिनाम काल तो देश से व्यतिरेक संभवेन अकारणत्व प्रसंगात। तो आगे क्या बोलते हैं कि तच्च मतलब तत्च, तत् मतलब वह, च मतलब और वह कारणम, और वह कारण त्रिविधम तीन प्रकार का है, समवायी असमवायी निमित्त भेदात, समवायी असमवायी और निमित्त के भेद से वो तीन प्रकार का है। तत्र यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, वहाँ जो संवेत अर्थात संवेद संबंध से या समवाय संबंध से जो कार्य को उत्पन्न करता है वह समवायी कारण है, जो संबंध से कार्य को उत्पन्न करता है वह समवायी कारण है, या फिर यूं कहें कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न किया जाता है, पैदा होता है, वह समवायी कारण है। यथा तंतु वह पटस्य समवायी कारणम, जैसे तंतु पट के समवायी कारण है। यतस तंतुषु एव पटः संवेतो जायते न तुर्यादिषु, क्योंकि तंतुओं में ही, तंतु क्या है, धागों में ही कपड़ा जो है पैदा होता है। तंतुषु एव जायते, कैसे जायते, पटः, पट पैदा होता है संवेतो, समवाय संबंध से पैदा होता है, न तुर्यादिषु, तुर्यादि में ऐसा नहीं होता। समवायी कारण तंतु क्यों है पट के, क्योंकि वहाँ पर समवाय संबंध है तंतु और पट में। ये समवाय संबंध तुरी आदि जो जो यंत्र हैं उनमें नहीं होता है, वेम वेमा तुरी आदि उसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो समवाय कारण नहीं है। समवाय कारण पट का तंतु है, पट मतलब कपड़ा और तंतु मतलब धागे। ननु तंतु संबंध एव तुर्यादि संबंधों भी पटस्य विद्यते, निश्चित रूप से तंतु संबंध के समान तुर्यादि संबंध, देखिए कपड़ा बन रहा है, कपड़ा जो है वो धागे के साथ उसका संबंध तो है ही है, तुरी वेम आदि जो जो यंत्र आदि है जिनके माध्यम से कपड़ा बनाया जाता है उनके साथ भी तो संबंध है, और बनाने वाला जो है उसके साथ भी तो उसका कहीं ना कहीं संबंध है, बनाने वाला ना हो तो कैसे बनेगा। तो जब उन सबके साथ संबंध है तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो पट है उसका उसका समवायी कारण तंतु ही है। ननु तंतु संबंध तुर्यादि संबंधों पर पटस्य विद्यते, तंतु संबंध के साथ की तरह तुर्यादि का भी संबंध जो है वो पट के साथ होता है। तत्कथम, तो फिर किस प्रकार से तंतुषु एव, तंतुओं में ही, धागों में ही पटः संवेतो जायते, पट जो है वो समवाय संबंध से पैदा होता है, न तुर्यादिषु, तुर्यादि में समवाय संबंध से पैदा नहीं होता है। सत्यम, ठीक है वही अव्यय, ठीक है अर्थ स्वीकार कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि द्विविधः संबंधः संयोग, ये बात तो ठीक है कि सभी का संबंध है, परंतु अब आगे आपको बताते हैं कि ये हमने उसी को ही समवाय समवाय कारण क्यों कहा, क्योंकि द्विविधः संबंध है, दो प्रकार का संबंध होता है, संयोग समवाय। वैसे यहाँ पे दो बोल रहे हैं पर सिर्फ दो प्रकार का संबंध नहीं होता, स्वरूप संबंध भी होता है, इसी प्रकार से कुछ और भी संबंध है जिनको स्वीकार किया गया है, जैसे और भी किस संबंध होते हैं, हेतु हेतु मत भाव, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बोध्य बोधक भाव, कई तरह के संबंध हैं, या जो कहें कि जितनी जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार से अनेक संबंध होते हैं, परंतु यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो प्रकार के संबंध हैं जो किस चीज़ के उत्पन्न होने में, कार्य होने में दो प्रकार के संबंध आते हैं, एक तो संयोग और एक हो गया, संयोग और एक हो गया समवाय। तो वहाँ पर समवाय कैसा संबंध है, तत्र अयुत सिद्धियों संबंध समवाय है, अयुत सिद्ध पदार्थों का जो संबंध है, अयुत्सिद वस्तुओं का जो संबंध है वह होता है समवाय, अन्य वस्तु संयोग। और जो अयुत्सिद के अलावा जिनका जो संबंध होता है वो संयोग होता है। कौ पुनर अयुत्सिद्ध हो, तो फिर प्रश्न हो जाता है कि अयुत्सिद्ध कौन होते हैं। अयुत्सिद्ध वो होते हैं जयोर मध्य एकम अविनिश्चित अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ अयुत्सिद्ध हो। जयो मतलब जिन दो के मध्य, मतलब बीच में, एकम अविनिश्चित, एक अविनिश्चित मतलब नष्ट ना होता हुआ, आश्रितम एव आश्रित ही रहता है, अवतिष्ठते तव अयुत्सिद्ध हो, वो जो दोनों होते हैं अयुत्सिद्ध होते हैं। दो चीज़ें हैं जैसे कपड़ा है और धागा है, इन दोनों में से धागा और कपड़ा ये अलग अलग, दोनों तो अलग अलग आश्रित नहीं रह सकते, धागा तो अलग भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि धागा अलग आश्रित नहीं रह सकता, पर कपड़ा, कपड़ा तो अलग आश्रित, कपड़ा तो जो है धागे पर ही आश्रित रहेगा, धागा ही ना तो कपड़ा नहीं बन सकता है धागे का। तो ये जो है जिन दो के बीच में, जैसे कपड़ा और धागा, इन दो के बीच में एक जो है, एक जो है वो धागे पर आश्रित रहेगा, एक जो है अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, दूसरे के आश्रित ही ठहरता है, और कब तक, नष्ट ना होता हुआ, जब तक उसके नष्ट होने की सामग्री उपस्थित नहीं, अविनश्यता मतलब नष्ट होने की सामग्री जब तक उपस्थित नहीं हो जाती तब तक वो दूसरे के आश्रित ही ठहरता है। तो अभी आगे समझाएंगे किस तरह से, तो उसको कहते हैं उन दोनों का जो संबंध होता है कपड़े वधाई का, वो संबंध होता है अयुत्सिद्ध। तो उन दोनों, तो वो जो दो पदार्थ हैं जिन दो के बीच में एक नष्ट ना होता हुआ दूसरे के आश्रित ही ठहरता है, वो दो पदार्थ होते हैं अयुत्सिद्ध, और अयुत्सिद्धों का जो संबंध है वो है समवाय। तो कहा भी है तदुक्तम तौ अयुत्सिद्धौ तावेवायुत्सिद्धौ, मतलब वह ही अयुत्सिद्ध हो, वह ही अयुत्सिद्ध होते हैं, दो विज्ञातौ वो दो जानने चाहिए, ययोर द्वयो जिन दो के बीच में, जिन दो में अनश्यद नष्ट ना होता हुआ एकम, एक पराश्रितम अपराश्रितम दूसरे के आश्रित ही ठहरता है एव अवतिष्ठते। यथा जैसे उदाहरण के रूप में अवयव और अव्यवी ये अयुत्सिद्ध हैं, गुण और गुणी ये अव्यवसिद्ध अयुत्सिद्ध हैं, उसी प्रकार से क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष और नित्य द्रव्य, इसके लिए संस्कृत में क्या लिखा है, अव्यव अभिनव मतलब अव्यव और अव्यवी, गुण गुणिनव गुण और गुणी, क्रिया क्रियावंतो मतलब क्रिया और क्रियावान, जाति व्यक्ति मतलब जाति और व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य मतलब विशेष और नित्य द्रव्य, ये अयुत्सिद्ध हैं। अव्यवादेयो, अव्यवादेय ये जो पांच कहे अव्यवादी, यथाक्रमम अव्यादि आश्रिता अव्यवी, अब जैसे अव्यव और अव्यवी, इसमें अव्यवी जो है वो आश्रित किसके रहता है, अव्यव के, गुण और गुणी इसमें गुणी आश्रित रहता है गुण के, क्रिया और क्रियावान में अब क्रियावान जो है किसके आश्रित रहेगा, क्रिया के, व्यक्ति किसके आश्रित रहता है, जाति के, और विशेष नित्य द्रव्य में जो नित्य द्रव्य हैं वो आश्रित किसके रहते हैं, विशेष के। ठीक है, और कब तक, अविनश्यंत नष्ट ना होते हुए अविनश्यद अवस्था में ये आश्रित रहते हैं। अवयव आदि ही यथाक्रमम अवयव आदि अव्यवी आदि यथाक्रम अवयव आदि, अवयव आदि के आश्रित ही एव अवतिष्ठन्ते आश्रित ही ठहरते हैं, अविनश्यंत नष्ट ना होते हुए, विनश्यद अवस्था तो अनाश्रिता, परंतु जो विनश्यद नष्ट होने की जो अवस्था है उस अवस्था में तो अनाश्रित ही ठहरते हैं, अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते अनाश्रित ही ठहरते हैं अव्यवी आदि, जो अव्यवी आदि जो है अव्यवी गुणी क्रियावान व्यक्ति और नित्य द्रव्य हैं वो विनश्यद अवस्था में तो अनाश्रित ही ठहरते हैं, जैसे तंतु नाश होने पर पट, जैसे जब तंतु नाश हो गया तो उस समय पट जो है अनाश्रित ठहरता है। यथा वा आश्रय नाशे सती गुण, और आश्रय के नाश होने पर गुण, आश्रय का नाश क्या है, गुण रहता है द्रव्य में, और द्रव्य का नाश होने पर गुण जो है उस विनश्यता का मतलब है जब उसके नष्ट होने के कारण सामग्री उपस्थित हो गया उस समय वो अनाश्रित ठहरेगा। विनश्यता क्या है, विनश्यता तू विनाश कारण सामग्री सान्निध्यम, विनाश कारण की सामग्री का सान्निध्य मतलब समीप उपस्थित हो जाना। ये भी अभी इसमें बहुत सारे विषय हैं समझने के लिए। तो तंतु पट अवयव अभिनव, तंतु और पट भी अवयव और अवयवी हैं, ठीक है। तंतु जो है अवयव है और पट जो है वो अवयवी है, तो तेन तयो संबंध, और इसलिए इन दोनों का संबंध कैसा है, समवाय। क्यों, क्योंकि ये अयुसिद्ध होने की वजह से, अयुसिद्धों का संबंध तो समवाय होता है, और अयुसिद्ध कौन होते हैं, अवयव, अवयवी, गुणगुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य, तो ये तंतु और पट क्योंकि अवयव अवयवी हैं तो इसलिए अयुसिद्ध है, और अयुसिद्ध होने की वजह से इनमें समवाय संबंध है। तुरी पटियोस्तु न समवायो, तुरी और पट में समवाय नहीं है, ठीक है। तुरी जो मशीन यंत्र जिसके माध्यम से धागा से कपड़ा बनता है, तो धागे तो उस यंत्र और कपड़े में समवाय संबंध नहीं होता है, क्योंकि समवाय संबंध से वहाँ पे पैदा नहीं होता है, वो अवयव और अवयवी नहीं है, ठीक है, न क्रिया क्रियावान है, न जाति व्यक्ति हैं, तो उनमें इस तरह का संबंध, वो इस तरह के अयुत्सिद्ध है ही नहीं, जब अयुत्सिद्ध नहीं है तो उनमें समवाय संबंध नहीं है, तो न समवायो, समवाय नहीं है, अयुत्सिद्धत्व भाव अयुत्सिद्ध न होने की वजह से न ही तुरी पटाश्रित एवावतिष्ठते, क्योंकि तुरी पटाश्रित एव न अवतिष्ठते, तुरी जो है वो पट के आश्रित हो, ना तो तुरी जो है वो पट के आश्रित होती है, ना पट जो है वो तुरी के आश्रित ठहरता है, इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के आश्रित ठहरता है। पट जो है वो अलग से रह सकता है, ठीक है, तुरी के बिना भी बन गया तो वो अलग से कपड़ा बन गया, अब तुरी की उसको जरूरत नहीं है, वो उसके बिना रह रहा है, और उसी प्रकार से तुरी जो है वो कपड़े के बिना रह सकती है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए उनमें आपस में क्या है, आपस में अयुत्सिद्ध नहीं है, जब अयुत्सिद्ध नहीं है तो फिर वो समवाय संबंध है, अतः संयोग संबंध है, उनका संबंध फिर क्या है, उनका संबंध संयोग ही है, और संयोग होने की वजह से तदेवम तंतु संहिता पटा, और इसलिए तंतु जो है वो तंतुओं में ही समवाय संबंध से पट पैदा होता है, तंतु संहिता पटा, जब संवेतम कारण उत्पद्यते तद समवाय कारणम, जब संवेतम समवाय जिसमें संवेद समवाय संबंध से कार्य पैदा होता वह समवाय कारण होता है, अतः मतलब इसलिए तंतुरेव तंतु ही समवायी कारण है पटस्य पट के, न तो तुर्यादि, तुर्यादि उसके समवायी कारण है, पटश्च स्वगत रूपादे समवायी कारण, और पट क्या है, अपने रूपादि का समवायी कारण है। अब रूप पट में रूप भी है, जिसको देखा जा सकता है वो रूप है, ठीक है, वो रूप कहाँ रहता है, वो पट में ही रहता है, पट में रहता है और पट से अलग नहीं होता है, आप उसको अलग करके नहीं रख सकते, जैसे तुरी और कपड़ा जो है, यंत्र जिससे कपड़ा बनाते हैं और जो पट है वो अलग अलग रह सकते हैं, परंतु पट का रूप और पट वो दोनों अलग नहीं रह सकते, अब जब अलग नहीं रह सकते हैं वो उसके ही आश्रित रहता है, तो वो क्या है, अयुत्सिद्ध है, और उसी प्रकार से उन पट में ही समवाय संबंध से रूप पैदा होता है, और पटश्च स्वगत रूपादे समवाय, और पट क्या है, अपने रूप आदि का समवाय कारण है, और उस प्रकार से एवं मृत पिंडोपि घटस्य समवाय कारण, मृत पिंड जो है, मृत पिंड, मृत मतलब मिट्टी, पिंड मतलब उसका टुकड़ा, मिट्टी का जो टुकड़ा है वो घट का समवायी कारण है। घटश्च स्वगत रूपादि समवायी कारण, और घट क्या है, अपने रूपादि का समवायी कारण है। ननु यदा एव घटादियो जायन्ते, निश्चय से यदा एव, यदा एव मतलब जब, जब ही घट, घटादियो मतलब घड़े आदि जायन्ते पैदा होते हैं, तदेव तद्गत रूपादियो भी, तब ही उसमें जो घड़े में जो रूप है वो भी पैदा होता है, उसी वक्त पैदा होता है। ततः स्मान कालीनत्वाद गुणगुणिनोः। अब यहाँ पर कुछ विषय ऐसे हैं, जब तक इन पिछले विषयों को नहीं समझा गया तब तक नहीं हम समझ सकते कि क्या है। तो अब मैं इसको यहीं तक रखूँगा, क्योंकि अब मैं इसको यहीं तक रखूँगा और इसके बाद के जो प्रश्न हैं और असमवायी कारण है इसको मैं बाद में बताऊँगा। अब अगला जो ऑडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक एक विषय को, खासकर जैसे शुरू में मैं कह रहा था कि अलसह और बालह, इसके, इसका वैसे मैंने मतलब बता दिया, पर न्याय के मतलब भी कई कई हैं, वो समझने जरूरी हैं। तो ये अब अगले जो दूसरा जो होगा तर्क भाषा का मौखिक व्याख्यान, उसमें मैं इन विषयों को बताऊँगा, और फिर जब विस्तार से बताने के बाद फिर मैं आगे फिर से वहीं से जहाँ अभी मैंने छोड़ा है वहाँ से प्रारंभ करूँगा।